นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสนั่งสมาธิภาวนาให้พากันตั้งใจตั้งสัจธิฐานในใจของตนลงไปว่าเราจะนั่งสมาธิภาวนารวมจิตรวมใจเข้ามาภายในให้ได้เราจะไม่ปล่อยให้จิตใจคิดฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นเราจะนึกน้อมเอาคุณพระรัตนตรัยมาไว้ในใจให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกตั้งใจลงไปภายในส่วนร่างกายนั้นก็ให้นั่งขัดสมาธิแสดงความองอาจกล้าหาญเพื่อจะสู้กับกิเลสมารสังขารมารอันมันพาให้ตัวเรามาเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ไม่มีที่จบที่สุดที่สิ้นสักทีเกิดแต่เจ็บตายวุ่นวายอยู่ในสังสารจักรอันนี้นับไม่ถ้วนแล้วกิเลสมารสังขารมารเหล่านี้ก็ยังมารบกวนจิตใจเราท่านทั้งหลายอยู่จึงจำเป็นต้องปฏิบัติบูชาภาวนาให้เป็นที่รวมกำลังตั้งมั่นในดวงใจเมื่อกายวาจาจิตก็ให้สงบลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวนึกน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พุทโธคุณพระพุทธเจ้าเข้าไว้ในใจพุทโธพุทธะนี้ก่อนที่จะได้พระนามว่าพุทโธพระพุทธเจ้าตั้งบรรณฐานหมายมั่นตั้งใจเพื่อให้ได้ตรัสรู้พระโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลพระองค์บำเพ็ญมาสี่อาสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในโลกเราจึงได้กราบไหว้บูชาละลึกภาวนาว่าพุทโธไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยบุญกุศลที่พระองค์บำเพ็ญจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเมตธรรมบารมีบารมีทั้งสิบบารมีสามสิบทัศนั้นพระพุทธเจ้าของเราพระองค์บำเพ็ญให้เต็มบริบูรณ์จนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้โปรดพุทธเวไนยสัตว์ทั้งหลายมีมนุษย์และเทวดาอินทร์สมทั้งหลายเข้าโซนะเอผ่านอันเป็นสถานที่ไม่ต้องมาเกิดมาเจอมาเจ็บมาไข้มาตายมาวุ่นวายอย่างโลกเหล่านี้อีกนั่นจึงได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ปลอดภัยอันตรายถ้ายังไม่ถึงนิพพานกราบใดการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่แต่ละบุคคลก็ย่อมมีอย่างนี้แหละเมื่อเกิดมาเป็นคนเราจะเลือกเอาว่าให้ได้แต่ความสุขก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะในโลกมนุษย์นี้มันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์สบายไม่สบายมีเกิดก็ต้องมีแก่มีแก่ก็ต้องมีเจ็บมีเจ็บก็ต้องมีตายเป็นอยู่อย่างนี้ให้ใจสงบตั้งมั่นกำหนดให้ได้มองให้เห็นอย่าไปคิดว่าเราไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายอันนี้เป็นความประมาทมัวเมาความประมาทมัวเมาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็คือว่ามาสำคัญสุดคิดว่าเรายังเด็กยังหนุ่มอยู่เสมอไม่แก่ไม่ชรา นั่นแหละเธอว่าความประมาทความจริงแล้วตั้งแต่เราทุกคนเข้าปฏิสนธิวิญญาณในท้องมารดามันก็แก่วันแก่เวลามาโดยลำดับจนกระทั่งคลอดออกมาก็แก่วันแก่คืนต่อเดือนปีต่อมาโดยลำดับจนกระทั่งมาถึงวัยแก่วัยชราแสดงออกมาให้ปรากฏแต่ตาของเราและตาของโลกว่านี่แหละร่างกายสังขารมันมีความแก่ชราชำรุดทรุดโทรมอยู่เสมออย่าได้สำคัญผิดคิดว่าเรายังเด็กยังนมตั้งใจรักษาศีลภาวนาของตนให้จิตใจมั่นคงในทางพุทธศาสนายังจิตใจของเราให้มีความสงบตั้งมั่นอย่าได้มีความโลเลลังเลสงสัยในการปฏิบัติรวมกำลังจิตใจลงไปให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวพุทโธพระพุทธเจ้าน้อมนึกจำเล็กไว้ในหัวใจเมื่อเราไม่ประมาทมองเห็นความแก่ความชราอันมีอยู่ในร่างกายสังขารของตนทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกจนความประมาทมัวเมาเหล่านั้นหายไปความประมาทมัวเมาอันหนึ่งก็มักจะมีอยู่ในใจของมนุษย์คนเราคือว่าคิดว่าเรานี้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บนั้นมันเกิดขึ้นแต่ตัวบุคคลคนโน้นคนนี้ตัวเรานี้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บคงไม่เป็นอะไรง่ายอันนี้ก็เป็นความประมาทมัวเมาอันหนึ่งความจริงแล้วรูปขันธ์ร่างกายสังขารของมนุษย์คนเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วคำว่าพยาธิโรคขาความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าโรคชนิดใดมันเกิดได้ทุกอย่างในร่างกายนี้ก็เต็มไปด้วยรังของโลกมีตัวใหญ่น้อยมากมายเท่าไรพยาธิโลคาก็เต็มอยู่ในตัวนี่แหละแต่มันยังไม่แสดงออกมันก็แสดงออกอยู่เสมอนานๆก็เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาทีหนึ่งในร่างกายนี้ก็เกิดโรคได้ทุกอย่างมันแสดงออกมาให้ปรากฏการอยู่ทางนั้นแต่ว่าจิตประมาทจิตมัวเมาไม่ได้นึกมองไม่เห็นโรคบางอย่างมันเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนเอาจนแตกจนตายไปตรงนี้เพราะว่าภัยอันตรายในโรคประขันนี้ไม่เลือกเวลาเมื่อถึงเวลาแล้วมันก็เป็นไปเองนั้นจึงเตือนใจของเราอยู่เสมอว่าตัวเรานี้เป็นลังของโลกบรรจุไว้ซึ่งโรคภัยไข้เจ็บไม่ให้จิตเราประมาทเตือนใจของเราว่าเราบริโภคอาหารทุกวันก็มันเยียวยาพยาบาลไว้นั่นเองเรานุ่งห่มผ้าพรท่อนสบายอยู่ทุกวันก็บรรเทาทุกขเวทนาบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองมีที่โยอาศัยบ้านเรือนสุตติวิหารก็คือบรรเทาโรคนั่นเองเมื่อเจ็บไข้ได้พยาธิขึ้นมาก็เยียวยาพยาบาลด้วยตนเองยาเล็กๆน้อยโรคภัยเล็กน้อยก็บรรเทาไปบ้างแต่โรคภัยไข้เจ็บคราวไหนมันมากขึ้นมาแล้วลำพังตัวเองเยียวยาไม่ได้ก็ดิ้นรนวุ่นวายไปเยียวยาพยาบาลโรงพยาบาลโน้นก็เข้าใจว่ามันจะหายกลับมาแต่บางคนแทนที่จะหายกลับมาวัดมาบ้านตัวเองก็เลยมาไม่ได้คือพยาธิโลคามันแต่กล้าสามารถทำลายชีวิตของตัวเองแล้วก็ไปสู่ประชาแท รที่จะได้บายหน้ามาสู่วัดวาศาสนาภาวนาอีกต่อไปก็ภาวนาไม่ได้แล้วคือมรณะกรรมฐานก็มาถึงเข้านี่แหละเราอย่าสำคัญคิดว่าเราไม่มีโรคมีภัยและความประมาทอีกอย่างหนึ่งคนเรานั้นก็คิดเอาเองหมายเอาเองว่าตัวเรานี้คงไม่ตายง่ายๆเพราะตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่ได้ตายสักทีเข้าใจว่าคงจะไม่ตายง่ายๆอีก10ปี5ปีข้างหน้าก็ไม่ตาย20ปี30ปีข้างหน้าก็ไม่ตายอันนี้คิดเอาเองต่างหากเวลาความตายมันมาถึงเท่านั้นมากมายหลายอย่างหลายประการที่จะให้ถึงความแตกดับทำลายชีวิตของแต่ละบุคคลลงไปนั้นมากที่สุดโดยเวลาคนเราที่เขาตายแล้วก็รู้ภายหลังว่าคนนั้นตายที่นั้นคนนี้ตายที่นี่คนนั้นตายในน้ำคนนั้นตายในบกคนนั้นตายในรถในลาคนนั้นตายในเครื่องบินตกอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดแต่เมื่อตายแล้วก็รู้ภายหลังว่ามันตายแน่ๆแต่จิตหลงอันนี้เราจะมักจะคิดว่าเราจะหลีกเลี่ยงให้ได้ตายอย่างคนโน้นก็ไม่เอาตายอย่างคนนี้ก็ไม่เอาตายอย่างพระองค์นั้นองค์นี้ก็ไม่เอาข้าพเจ้าจะตายแบบสบายที่สุดอันนี้เป็นความประมาทมัวเมาเตือนใจของเราให้ได้ว่าอย่าได้ประมาทเมื่อความตายมาถึงเข้านั้นเลือกไม่ได้เราเลือกเอาได้แต่เวลายังมีชีวิตลมหายใจอยู่นี่เองเราจะต้องรักษาศีล5ศีล8ศีล10 227ของเราให้บริสุทธิ์พุทธองหลักศีลเบื้องต้นก็ได้แก่เว้นจากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเมื่อเราเห็นว่าเป็นสัตว์เราก็เว้นในใจเว้นในวาจาเว้นในกายไม่เบียดเบียนให้เขาแตกดับตายไปอันนี้แล้วว่ารักษาปานาติบาหมายตั้งแต่คนลงไปตรงถึงสัตว์สิ่งเดรัจฉานเราจะต้องเว้นจากการฆ่าการประหัตประหารสัตว์ทั้งหลายเว้นจากลักขโมยวัตถุเข้าของของกันและกันเว้นจากประพฤติผิดในกามเว้นจากกล่าวมุสาวาเว้นจากดื่มกินสุราเมรัยเครื่องมึนเมาต่างๆเหล่านี้แหละหลักเบื้องต้นแห่งการรักษาศีลเราจะต้องมีจิตเจตนาเลิกละเว้นให้ศีลคือจิตใจของเรานี่แหละผ่องใสสะอาดถ้าคนเราทำบาปบาปมันก็เปื้อนเปอะเลอะเทอะทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจก็เศร้าหมองขุ่นมัวจิตใจไม่เบิกบานบาปทำใจให้เร่าร้อนบุญทำใจให้เยือกเย็นสบายจึงจำเป็นต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทความไม่ประมาทภายในได้แก่ภาวนาอยู่นึกอยู่เจริญอยู่เตือนใจของเราอยู่ทุกเวลาจิตใจนี้โดยสมมติว่าใจของเราตัวของเราร่างกายก็เรียกว่าตัวของเราตาของเราหูของเราอะไรต่อมีอะไรเป็นของเราทั้งนั้นความจริงมันไม่ได้เป็นของบุคคลผู้ใดร่างกายสังขารตัวตนคนเหล่านี้เมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดมันก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้แหละขั้นเกิดขึ้นมายังไม่ถึงเวลาแตกเวลาตายก็ดิ้นรนวุ่นวายไปตามภาษาของปุถุชนคนหนาแน่นกิเลสก็จงดูภาวนาให้รู้ในใจของตัวเองว่าใจของเราอยู่ในคุณพระหรือไม่พุทโธอยู่ในดวงใจไหมธัมโมสังโฆอยู่ในดวงจิตดวงใจไหมความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในใจของเรามีไหมหรือไม่มี ดูตัวดูใจของเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรานั่งใจของเราสงบระงับตั้งมั่นดีไหมเมื่อเรายืนใจของเรามีความสงบตั้งมั่นดีไหมเมื่อเราเดินไปมาที่ไหนมาไหนก็ตามไปรถไปเรือไปไหนก็ตามจิตใจของเราผ่องใสสะอาดโยในคนพระพุทธเจ้าพุทโธในใจของเราหรือไม่ดูกายดูใจของเราเวลาทำดีเวลาทำชั่วเวลาทำบาปเวลาทำบุญในจิตในใจของเราให้คอยระวังอย่าให้จิตใจหลงลืมคนเรานั้นถ้าขาดสติไม่มีสติจิตใจมันมักจะลอยเลื่อนไปตามอารมณ์ต่างๆไม่จบไม่สิ้นถ้ามีสติเตือนใจของเราอยู่เสมอว่าอย่าได้ประมาทเราแก่ไปทุกวันเราเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ทุกเวลาเราตายมาโดยลำดับลำดับแต่ตายที่ปกปิดไว้เมื่อเราไม่ค่อยเห็นคือวันคืนเดือนปีผ่านไปชีวิตของเราก็ตายไปตามวันคืนเดือนปีนั้นมันหมดไปสิ้นไปความแก่ความชรามันก็แก่ชราไปเรื่อยไปความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เจ็บไข้เรื่อยไปความตายมันก็มีอยู่ตลอดเวลาคือว่ามันตายไปมันด้านไปตาไม่ดีก็คือตามันตายหูไม่ดีฟังอะไรไม่ชัดก็คือหูมันตายจมูกลิ้นกายใจอะไรไม่ดีทั้งหมดคือมันตายด้านไปทีละน้อยละน้อยผลที่สุดตายหมดลมหายใจตายหมดลมหายใจก็จบลงไปเสียทีหนึ่งเวลาที่มันยังไม่จบลงไปยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่อย่างเวลานี้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงตักเตือนว่าอย่าได้ประมาทมัวเมานึกให้ได้เจริญให้ได้มีสติให้เต็มที่จนเป็นมหาสติเรียกว่าสติใหญ่มหาสติปัฏฐานสี่ระลึกอยู่ในกายกายมันเกิดขึ้นมาแต่ไหนมันตั้งอยู่ได้ด้วยอย่างไรเมื่อแก่ชราไม่แก่ชรากายนี้มันไปถึงไหนนี่แล้วว่าสติระลึกอยู่ในร่างกายสังขารภายนอกเป็นอย่างไรภายในเป็นอย่างไรเราเห็นตัวเราก็มักจะเห็นแต่ภายนอกเพราะว่าตามันมองเห็นแต่นอกตาใจไม่เกิดตาใจไม่แจ้งตาใจมันมืดมองไม่เห็นความแก่ความชราในตัวเรามีอยู่ทุกเวลาความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็มีอยู่ทุกเวลาความตายมันก็ตายอยู่ทุกเวลาแต่ว่ามันปิดบังอยู่ถ้าขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดญาณอันวิเศษในจิตใจของผู้ปฏิบัติแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นความมืดคืออวิชชาปิดบังโมหะความไม่แจ้งในจิตใจนั่นแหละมันปิดไว้บังไว้มันก็พุทโธไปหากิเลสตัณหามานะทิฏฐิเอากิเลสเหล่านั้นแหละท่านให้ชื่อว่ามารมารมันไม่ให้จิตใจของคนเหล่านี้จากบ่วงของมารคนเหล่านั้นก็คือว่าตัณหาทั้งหลายกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันเป็นเชือกเป็นปอเป็นโซ่มัดคนเราไว้มัดคอมัดเท้ามัดมือมัดตีนไปมาไม่ได้กิเลสตัณหามันมากมายมันมัดไว้ผูกไว้มัดไว้จมอยู่ในโลกในวัฏสงสารอันนี้แหละตัณหาในใจของคนเราไม่มีเวลาเหือดแห้งไปถ้าไม่ภาวนาละกิเลสไม่เอาจริงเอาจังแล้วตัณหามันไม่ยอมวางพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์จึงทรงตรัสไว้ว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำลำคลองทั้งหลายนั้นยังมีเวลาเต็มแ แต่ตัณหาในใจมนุษย์คนเราและสัตว์โลกทั้งหลายนั้นไม่มีเวลาเต็มฤดูฝนน้ำฝนเต็มตัณหาในจิตมันก็ยังไม่เต็มไม่พอมีอย่างนี้แล้วอยากมีอย่างโน้นได้อย่างนี้แล้วอยากได้อย่างอื่นต่อไปไม่ว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานะมันไม่พอมันไม่หยุดได้เพราะว่าจิตไม่ภาวนาไม่ละกิเลสถ้าจิตภาวนาพุทโธอยู่ภายในละกิเลสอยู่ในใจนี้ทุกเวลาตัณหาอะไรมันเกิดขึ้นก็ละตัณหานั่นไปเสียกิเลสกองไหนมันเกิดขึ้นก็ละกิเลสกองนั้นให้มันหมดไปสิ้นไปจะเป็นกิเลสโกรธให้ตนโกรธให้บุคคลผู้อื่นและสัตว์ทั้งหลายก็ตามกิเลสความโกรธเหล่านั้นเมื่อเราตั้งใจละออกไปแล้วมันก็หมดไปสิ้นไปทีละน้อยละน้อยเมื่อไม่ประมาทความโกรธก็ตามความโลภ ก็ตามความหลงก็ชังถ้าเราเพียรละอยู่เสมอไม่เพิ่มเติมไม่ต่อเติมไม่ส่งเสริมมันมีอยู่เท่าไรก็ให้มีอยู่เท่านั้นเอาให้มันลดน้อยถอยลงไปโดยลำดับตัณหาเหล่านี้ก็อยู่ไม่ได้มันจะดิ้นรนวุ่นวายอย่างไรเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมะไม่ตามอำนาจของตัณหาในใจนั้นไปรวมกำลังสงบตั้งมั่นอยู่ณภายในเมื่อจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นมีความเพียรมีความหมั่นมีความขยันขันแข็งเพียรละเพียรถอนเพียรปล่อยวางอยู่ทุกเวลาจงเป็นผู้มักน้อยในสิ่งทั้งหลายเมื่อจิตใจมุ่งมั่นลงไปในความมักน้อยสันโดษยินดีด้วยของมีอยู่ไม่ทะเยอทะยานลุ่มหลงไปนี่แหละเป็นทางหนึ่งที่จะระงับตัณหาได้เพราะว่าตัณหานั้นท่านว่าไม่มีเมืองพอใครจะไปหากิเลสตัณหาให้มันพอหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ให้พอมันไม่มีทางพอได้ตัณหานั้นท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าไฟธรรมดาไฟเมื่อมันลุกขึ้นมาแล้วใครจะไปเมตตาไฟหาเชือกเพลิงน้ำมันฟืนมาให้ไฟกินมีเมตตาแก่ไฟไฟก็ยิ่งลุกใหญ่ตัณหาในใจมนุษย์ในใจของเราก็เหมือนกันใครอย่าไปเข้าใจว่ามันจะอิ่มจะพอง่ายๆไม่มีเหมือนเราเอาเชือกเพลิงให้น้ำมันให้ไฟหาหลัวหาฟืนให้ไฟไฟมันไหม้ตลอดกาลหนักเข้าไฟมันไหม้เจ้าของตายก็ได้นี่แหละพระพุทธองค์ท่านจึงทรงตรัสว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีตัณหาในใจของมนุษย์คนเรานั่นแหละคือว่ากิเลสทุกอย่างทุกประการกิเลสเหล่านี้จะเบาบางหมดสิ้นไปนั้นท่านว่ามีอยู่อย่างเดียวก็คือละหรือประหารทิ้งละทิ้งปล่อยทิ้งไม่เก็บเข้ามาให้มันหยุดติอยู่แค่ที่มันมีอยู่นั้นแล้วก็เพียรพยายามลดน้อยถอยลงไปโดยลำดับจิตภาวนาไม่พลั้งไม่เผลอมีสติอยู่ทุกขณะสติคือความระลึกได้ความระลึกได้เอามาจากไหนก็เอามาจากจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี่แหละจิตดวงนี้แหละเป็นผู้ระลึกขึ้นมาเตือนใจดวงนี้ให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาปัญญาให้มีความไกลกองสินิพพิจารณาอยู่ในจิตในใจทุกเวลาไม่ปล่อยไม่ยอมให้กิเลสตัณหามานะทิฏฐิต่างๆบังเกิดมีขึ้นหรือว่าเรื่องราวต่างๆมันเกิดมาจากภายนอกได้แก่รูปได้แก่เสียงเป็นต้นก็ระงับดับอยู่ในจิตใจนี้เอง ภาวนาอยู่สงบใจอยู่ตั้งมั่นอยู่ในใจนั่นแหละมันสงบอยู่ที่นี่ดับอยู่ที่ใจของตัวเองไปดับที่ใจคนอื่นไม่ได้ไปห้ามจิตใจคนอื่นมันก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันทางที่ดีเหมาะสมคือห้ามจิตนี่แหละด้วยการภาวนาด้วยการพิจารณาร่างกายสังขารในตัวตนของเรานี่แหละให้เห็นว่าร่างกายสังขารนี้มีชราพยาธิมรณะคอยเบียดเบียนอยู่เสมอไม่ใช่เราอยู่ดีสบายมันเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่อย่างนี้แหละตั้งแต่เกิดมาจนตายเมื่อใดกิเลสตัณหาในใจมนุษย์คนเรามันดิ้นอยู่อย่างนั้นท่านว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันสั่นสะเทือนอยู่ตลอดกาลเวลาภาวนาท่านจึงให้รวมจิตรวมใจสงบเอาจิตใจของตนให้มาสงบตั้งมั่นเมื่อยังสงบตั้งมั่นไม่ได้ท่านก็ให้นึกว่าคุณพระพุทธเจ้าเอามาไว้ในใจพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจธัมโมพระธรรมอยู่ที่ใจสังโฆพระสงฆ์อยู่ที่ใจและเมื่อพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจใจเราก็ให้มีความสงบให้มีความตั้งมั่นอย่าได้สั่นสะเทือนลุ่มหลงไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสตัณหาธรรมดาตัณหานั้นไม่มีที่จบที่สิ้นโลกละตัณหานั้นเสียลอยวางตัณหาให้ออกไปเมื่อจิตใจของผู้ปฏิบัติไม่มีกิเลสตัณหามานะทิฏฐิในหัวใจตั้งใจบำเพ็ญปฏิบัติบูชาอยู่ทุกวันเวลาไม่ว่าวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามเรียกว่าเป็นเวลาภาวนาเป็นเวลาทำความเพียรเป็นเวลาละกิเลสกิเลสยังมีอยู่ความโกรธยังมีอยู่เราจะไม่ถอยความเพียรภาวนากิเลสความโลภความอยากได้ในใจเรายังมีอยู่เราจะไม่ถอยภาวนากิเลสความโกรธถ้ามันยังโกรธอยู่เราจะไปท้อถอยไม่ได้ต้องภาวนาในใจอย่างเดียวตลอดไปเมื่อการภาวนาการปฏิบัติบูชาในจิตใจของเรามันมากพอก็ชนะไปในตัวเหมือนกับว่าไฟแม้จะเป็นของร้อนประการใดถ้าหาวันน้ำมากกว่าไฟไฟก็ดับแต่ว่าถ้าไฟมันมากน้ำมันน้อยมันก็ดับกันไม่ได้กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะอันมีอยู่ในจิตใจในตัวคนเราทุกคนนี่ก็คล้ายกันเมื่อมันลุกขึ้นมาแล้วเรามีความเพียรน้อยมีความสามารถอาหารน้อยตั้งใจภาวนาไม่เพียงพอกิเลสเหล่านี้มันก็ลุกไหม้หัวใจคือว่าไฟภายในแล้วว่าไฟอันเราใช้สอยอยู่ในโลกนี้จุดให้เป็นแสงสว่างก็ดีทำอะไรใช้ไฟอันนี้ไฟในโลกมนุษย์แต่ว่าไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะนี้มันยิ่งกว่าไฟธรรมดามันไม่มาอย่างนี้ตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติในส่วนแล้วที่มาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่กับไฟราคะโทสะโมหะอันนี้เมื่อมาถึงปัจจุบันชาตินี้ไฟราคะโทสะโมหะอันนี้มันก็ยังลุกไหม้อยู่เสมอเราจะดับได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องของเราถ้าเราดับได้ก็เย็นอกเย็นใจเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์ดับได้ไม่มีใครไปช่วยดับด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยภาวนาพระองค์ภาวนารวมจิตรวมใจให้ตั้งมั่นจนเกิดญาณเกิดปัญญาอันวิเศษ พระองค์ก็ละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปก็ไม่มีเรื่องราวอะไรผู้ไม่เลิกไม่ละมีแต่เรื่องราวเป็นทุกข์กายทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่เรานั่งภาวนาท่านจึงให้สงบให้ตั้งอยู่ในความสงบกายกายอยู่ในท่าสงบคือนั่งสมาธิวาจาอยู่ในขั้นสงบคือไม่มีเรื่องราวอะไรต้องพูดภาวนาในใจลูกเดียวเมื่อตั้งใจอย่างนี้แหละจิตก็ยอมเย็นสบายไม่วุ่นวายภายนอกทุกลมหายใจเข้าออกก็บำเพ็ญภาวนาได้ยืนก็ภาวนาได้เดินก็ภาวนาได้ไปมาที่ไหนก็ภาวนาได้พุทธะพุทโธมันอยู่ในใจเมื่อใจเราอยู่ในคุณพระพระอยู่ในหัวใจ